हाँ कढ़ाई कसर टाइम दे نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. یقیناً تمہارے درمیان ایک پیغمبر آیا جو تم انسانوں کی جنس میں سے ہیں, تمہیں تکلیف پہنچے انسان کو بہت خوف ہوتی ہے اور تمہیں خور خیر پہنچنے کی ان کو بہت زبردست چاہت ہے, اور مومنین کے بارے میں تو آپ بہت ہی زیادہ مہربان اور بہت زیادہ نرم ہیں. ایسے پیغمبر سے اگر تم روح گردانی کرو گے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے جو کہ اتنے بڑے عرش کا مالک ہے. تو سیرت کا موضوع اتنے دنوں اور عرصہ نے بیان کیا, آج سیرت کے موضوع کا آخری عنوان ہے. آخری عنوان ہے کہ آپ کی جدوجہد کے نتائج. کوئی بات کتنی ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو, اس پر جدوجہد نہ کی جائے اور جدوجہد کر اس کو وجود میں نہ لایا جائے اور وجود میں لانے کے بعد اس کے نتائج نہ نکالے جائیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. لہذا آپ کی بعثت اور آپ کی نبوت, آپ کی تعلیمات, اس پر زبردست جدوجہد کی گئی اور جدوجہد کا نتائج سامنے آ کر رہے ہیں کہ ظلم و عدوان اور جھوٹ فریب, دھوکہ, قتل و غارت اور انتہائی گراوٹ والا معاشرہ جو ہے وہ کس حال کو پہنچا. انبیاء علیہ السلام کی آمد کا بنیادی مقصد تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان اور معرفت دلا کر توحید میں کامل کر کے اس کے اخلاق کو سوار کر اس کو کامل انسان بنانا, تاکہ یہ جنت کی لازوال نعمتوں کا حاصل کرے. لیکن اس کے نتائج میں زبردست محکم نظام وجود میں آتا ہے جس میں عدل و انصاف, امن و امان, معاشی آسودگی, یہ اثراتی اور سب لوگ دیکھتے ہیں. عام طور پر دنیا کے دنیاوی لوگ جو ہیں وہ کسی نظام کی, کسی جدوجہد کی کامیابی کو تین رخوں پر دیکھا کرتے ہیں. پہلی بات کہ اس کے نتیجے میں امن و امان کا کیا حال ہوا, کتنا امن و امان پیدا ہوا. دوسرا, معاشی آسودگی کتنی ہوئی. تیسرا یہ ہے کہ قانون کی عملداری کتنی ہوئی. سب سے پہلی بات امن و امان, کہ وہ عرب کا ماحول جہاں پر ڈاکے, ڈکیتیاں, چوریاں, چکاریاں اور قتل و غارت عام روز کا معمول تھا, ایک دفعہ آپ نے بیٹھے ہوئے فرمایا کہ ایک عورت ہوگی جو صنعائے یمن سے چلے گی, نوجوان ہوگی, زیورات سے لگی دھجی ہوگی, خوبصورت ہوگی, صنعائے یمن سے لے کر کوئی دوسرا سرا عرب کو بتایا کہ وہاں تک جائے گی, اکیلے جائے گی اور راستے میں اس کو کسی جگہ پر بھی کوئی آدمی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا, اتنا امن و امان آ جائے گا. ایک صحابی ہیں حاتم تائی کے بیٹے, عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھے اس بات کو سن رہا تھا, مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کیونکہ جس راستے اس عورت کے گزرنے کا راستہ جو آپ بتا رہے تھے وہ راستہ ہمارے قبیلہ بنی طے پر سے گزر رہا تھا, اور ہمارا قبیلہ بنی طے تو ڈاکوں کا قبیلہ تھا. اس سے جو ایک عورت زیورات سے لدی ہوئی صحیح سالم گزر جائے, یہ تو بڑی عجیب بات تھی آپ فرما رہے تھے, لیکن چونکہ ہمارا تو آپ پر ایمان تھا لہذا ہم تو آمنا صدق نہ کہا کہ آپ جو فرما رہے ہیں وہی ہو کر رہے گا. لیکن کہتے کہ ہم نے پھر دیکھا اگر تم نے فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں واقعی اس طرح کی ایک عورت آئی, اس نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور گزری اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچی اور راستے میں کسی جگہ اس کو کسی نے گزر نہیں پہنچائی, اتنا امن و امان آ چکا تھا. اور قبیلہ بنی طے جس کا مجھے خطرہ تھا, جو ڈاکوں کا قبیلہ تھا, آپ کی تعلیمات اور آپ کے جدوجہد کے نتیجے میں یہ ڈاکوں کا قبیلہ پھر جو ہے تو معافظوں کا قبیلہ بن گیا تھا. اتنے تربیت یافتہ انسان تھے کہ لوگوں پر ڈاکر ڈالنے کے بجائے لوگوں کی حفاظت کرنے والے تھے, لوگوں کی خدمت کرنے والے تھے. تو ایسا امن و امان پیدا ہوا نتیجے میں. دوسرے بعد معاشی آسودگی. 6 ہجری میں غزوہ خیبر ہوئی ہے, اور غزوہ خیبر کے بعد صحابہ اکرام کی تنگ دستی اور فاقہ کشی اور مشکلات اور معاشی پریشانیاں فتح خیبر کے بعد مکمل ختم ہو گئی تھی. آپ کے گھر میں پھر بھی فاقہ ہوتا تھا. یہ فاقہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ دنیا اسلام کے حالات معاشی حالات اس وقت تنگ دستی کے تھے, بلکہ اس وجہ سے تھا کہ آپ اپنے گھر پر فاقہ رکھنا چاہتے تھے تاکہ آنے والی چیز فوراً تقسیم ہو جائے اور گھر میں کچھ نہ رہے, تاکہ نبی کے گھر ایسی مثال پیش کر رہا ہو کہ گویا اس نے تو اپنے ساری چاہتوں کو آخرت میں ہی پورا کرنے کی نیت کی ہوئی ہے, اور دنیا کی نعمتوں کو فوراً تقسیم کر دیا جائے تاکہ لوگوں تک پہنچے خواہ اپنا گھر خالی کیوں نہ ہو جائے. تو آپ کے گھر پر اگر فاقہ رہا ہے, یا آپ کے خاص ساتھیوں نے جو فاقے میں وقت گزارا ہے, اس وجہ سے نہیں کہ حالات فاقے کے تھے, بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے پاس کچھ رکھنا نہیں چاہتے تھے تاکہ سب تقسیم کر لیں. اس کو فقر اختیاری کہتے ہیں. فقر اضطراری جو آدمی پر بغیر جو آدمی پر لازمی آ گیا ہو کہ اس آدمی جان نہ چھوڑا سکتا ہو, یہ فقر اضطراری ہے. فقر اختیاری سب کچھ ہوتے ہوئے اس کو تقسیم کر کے اپنے آپ کو تنگ دست اور فقر کی حالت میں رکھنا, یہ فقر اختیاری ہے. آپ کا فقر اضطراری نہیں تھا فتح خیبر کے بعد, یہ فقر اختیاری تھا. تو 6 ہجری کے بعد پھر فاقوں کا خاتمہ ہوا ہے, اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اتنی معاشی آسودگی آئی ہے کہ آدمی ڈنڈورا پیٹ رہا ہوتا تھا اور اعلان کر رہا ہوتا کہ لوگوں جلدی آؤ, بیت المال سے گندم نکالو ورنہ گندم خراب ہو جائے گی. پھر اثر کے وقت دوسرا آدمی اعلان کر رہا ہوتا ہے لوگوں جلدی آؤ اور بیت المال سے شاد نکالو ورنہ خراب ہو جائے گا. پھر آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اس بات کا اعلان کروا دیا کہ زکوٰۃ کا لینا, جمع کرنا اور پھر تقسیم کرنا یہ کافی مشکل کام ہے, اور اس کی جگہ وقت بھی نہیں ہوتا, ہمارے پاس بیت المال میں جگہ بھی نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے زکوٰۃ نماز کی طرح عبادت ہے, ہر ایک آدمی کے ذمہ ہے کہ اپنی زکوٰۃ خود نکالے, خود مستحق کو ڈھونڈے اور اس تک اس کو پہنچائے, لہذا یہ ذمہ داری اپنی آپ لوگ خود پوری کریں. اتنی معاشی آسودگی آ گئی. اور عمر بن العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تو دنیا اسلام میں زکوٰۃ لے کر آدمی زکوٰۃ دینے کے لیے پھرتا تھا, مستحق زکوٰۃ نہیں ملتا تھا, اتنی معاشی آسودگی آئی ہے. تو دوسری نظام کو نتائج کامیاب نتائج کو دیکھنے کے لیے معیشت کا جائزہ لیا کرتے ہیں کہ معاشی حالات کیا ہوئے. تو آپ کے جدوجہد کے نتائج میں, آپ کی تعلیم کے تعلیمات کے نتائج میں ایسی معاشی آسودگی آئی, اور یہ معاشی آسودگی جو ہے 1000 سال تک مسلمان ساری دنیا اسلام ساری دنیا میں غالب رہے ہیں اور سپر پاور رہے ہیں, 1000 سال تک ایسے حالات رہے ہیں. تیسری بات ہے قانون کی عملداری. کیا ہی نہیں بنا دیا, قانون ہی بنا دیا, لیکن اس کی کوئی پابندی نہیں کرتا. تو جب اس کی پابندی نہ کی جائے تو یہ چیز ظلم کو وجود میں لاتی ہے, اور اس سے معاشرے میں ناہمواری پیدا ہوتی ہے, نفرت پیدا ہوتی ہے, یہ لوگ خود ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں, خود ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو زہر کرنا دشمن کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. افسر اکتر کی جو جنگ ہوئی تھی تو 93,000 فوج کے مقابلے کون لڑ رہا تھا؟ مکتی بانی لڑ رہی تھی, عوام لڑ رہے تھے, اور عوام نے جو ہے اتنے وسائل والی اتنی ٹرینڈ فوج کو بے بس کر کے چھوڑ دیا تھا. وجہ کیا تھی؟ کہ پیچھے ایک ڈکٹیٹر, یوخان کی ڈکٹیٹرشپ کا اور یا خان کی بیوقوفانہ ہمکانہ حکومت کا ایک پورا ظلم کا دور گزرا ہوا تھا, جس نے معاشرے میں ناماری پیدا کی ہوئی تھی اور ایک دوسرے کے خلاف کیا ہوا تھا. لہٰذا مشرقی پاکستان والا مغربی پاکستان والے کا گلا کاٹ رہا تھا, اور مغربی پاکستان والا مشرقی والے کی ہڈیاں توڑ رہا تھا. اور جب یہ چپ کلاش چلی تو دشمن پیچھے سے آ کر اس نے دونوں کو پیر کے نیچے کر کے اور اس نے اپنا جھنڈا لہرا دیا. باوجود ہے کہ پھر بھی یہ ہے ہندو بہت ہوشیار زیرک سیاستدان ہے. اس کو اندازہ تھا کہ ملک کو تو میں نے لے لیا ہے لیکن عوامی مرضی کے خلاف ملک پر میں قبضہ باقی نہیں رکھ سکتا, لہٰذا اپنا ماتحت کیا جائے اور اپنے حلیف بھی ایک پرایا بنایا جائے اور سارے معاشی وسائل کو ہاتھ میں لیا جائے لیکن چھوڑا جائے ان کو آزاد, کیونکہ اس طرح قابو نہیں رکھ سکیں گے. تو قانون اور آئین تو ہو, آئین اور قانون تو ہو لیکن اس کو کوئی پابندی نہ کر رہا ہو, اس کے نتیجے میں ظلم وجود میں آتا ہے اور اس میں لوگ طبقات میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں اور یہ ناکام ریاستوں کی علامت ہوتی ہے جہاں پر آئین اور قانون کی پابندی نہ کی جائے. کیا آپ کے جو وجہت کے نتیجے میں قانون کی عملداری وجود میں آئی, کیا آپ کے سامنے فاطمہ مخزومیہ سے چوری ہوئی اور اس کا ہاتھ کاٹنے کی سزا آپ نے نافذ کی, لوگوں نے سفارش کی تو آپ نے فرمایا اگر اس فاطمہ مخزومیہ کی جگہ فاطمہ بنت محمد ہوتی, میری اگر بیٹی ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا, کیونکہ قانون کے آگے سارے برابر. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیس پیش ہوا, ان کی ایک ذرا گم ہو گئی تھی, دیکھا انہوں نے کہ یہودی کے ہاتھ میں, تو انہوں نے پکڑا, اسے دعویٰ کیا قاضی شریح, ایک قاضی تھے ان کے عدالت میں دعویٰ مقدمہ پیش ہوا کہ ذرا میری ہے. قاضی شریح نے کہا کہ جو آدمی دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمہ دو گواہ پیش کرنے ضروری ہوتے ہیں, آپ دو گواہ پیش کریں. انہوں نے کہا ایک میرا آزاد کردہ غلام قمر ہے اور ایک میرا بیٹا حسن ہے. تو قاضی صاحب نے کہا کہ غلام کی گواہی تو چونکہ آزاد ہو گیا اس لیے قبول کر لیتے ہیں, لیکن آپ کے بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں ہے. انہوں نے قاضی صاحب یہ تو حضور کا نواسا جس کے بارے میں کہا کہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین, جنت کے نوجوانوں کے ساتھ سردار حسن اور حسین ہے, یہ تو وہ حسن ہے. انہوں نے کہا امیر المومنین وہ آخرت میں ہے, دنیا میں آپ اصول والا گواہ لائیں گے, جو شریعت نے اصول مقرر کیا اس پر آپ گواہ لائیں گے, کہ دوسرا گواہ تو نہیں ہے. انہوں نے کہا جب دوسرا گواہ نہیں ہے تو آپ کا مقدمہ خارج ہے, آپ یہ ذرا نہیں لے سکتے ہیں. اور یہودی جب باہر نکلا تو اسے نکلتے ہی کلمہ پڑا, اس نے کہا واقعی یہ ذرا میں نے چرائی تھی, لیکن جو لوگ اتنے حق پرست ہوں اور اتنے زیادہ قانون کے پابند ہوں یہ حق کے علاوہ اور کیا ہو سکتے ہیں, اس پر وہ مسلمان ہوئے. تو ایسی قانونی عملداری آئی ہے جس میں کہ خلیفہ اور عامی آدمی, خلیفہ اور کافر کا مقدمہ آیا ہے, وہ اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں اور فیصلہ جو ہے قانون کے مطابق کیا گیا ہے, کسی کی کسی حیثیت کا لحاظ خیال نہیں کیا گیا ہے. تو آپ کی جدوجہد نے یہ نتائج سامنے لا کر دکھایا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1000 سال تک مسلمان دنیا کے سپر پاور بن کر چلے ہیں, اور اس کے بعد بھی 3-4-5-6 ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے ہیں, کہ پھر بھی عزت کی زندگی رہی ہے. تو 1920 میں آ کر جو ہے تو خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے. کمال اتاترک کے ہاتھوں, جو کہ یہودی پیداوار تھا اور فری میسن کا آدمی تھا, اس کے ہاتھوں ہوئے, ورنہ 1920 تک سلطنت عثمانیہ یورپ کی سپر پاور رہی ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. سیرت کا پڑھنا ایک بہت اچھا مشغلہ ہے, اس مشغلے میں اپنے آپ کو لگائیں تو بہت لطف اٹھائیں گے انشاءاللہ. تو آج ہمارا سیرت کا مضمون مکمل ہو گیا جی.